naciele mama, nimeni cosa mari, naciele mama, nimeni cosa mari, ca mani ghe pata mari e o ninde cuna pombe, pombe, pombe, pombe. Suca! Ujana wetu wale obisa charle, ume ca Felicia, kwa kule pombe kila siku dite kweli tumekosa mali. Nalitani nimekunywa pombe peke kumbe tuko wengi waze vijana wakubwa na watoto kweli tumekunywa wote pombe. Ambizami nache mama nache mama nimekosa mali. Nachelewa mama, nimekosa mali. Kama ningepata mali leo, ambiza ningepata mali. Suka! Pombe haikataziwe kunywa, vibaya kukosa kazi. Usikose mke wako, nyumba zako, utu wako. Kwanza kweli bayama, haiko bo. Feza feze ya, ukikosa utafeze leke. Dunia ni wali sama kweli obisa shadle. Kutu wa mtu faranga baba. Bayama minachie, nachele wa mama. Nimekosa mali, kweli nachele wa mama. Nimekosa mali, kama nimepata mali leo. Minachelumba, minachelewa mama, nimekosa mali, kweli minachelewa.